الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا سورة النساء دائما يسكي نهى أحكام نو اتمخ کې بیان شو دا نه هم حکم دی او دې کې دا تم حکم تفصیل دی اتم حکم هغه 105 آیت کې ذکر شو ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراك الله مونگ تا قرآن نازل کو چپا دی سر پیسلو کی اس اغا پیسلو کول اغی کڑیر مشکلاتی حکم کول قانون جاری کول یو بند باندی دی کڑیر مشکلات مخی ترازی او مشکلات اکثر دای چې شهادت پکاري چې شهادت اوشي نه لبا قانون جاری کیږي سزا به ورکول شي او تنلا چې هغه باندې شهادت اوشي شهادت پنی خو قاضي فیصله نشي کولای نو ځکه دې نه هم حکم کې د شهادت بیان وکړه دې خو یو تعلق د شریعت د احکام سره دی چې اوسلې مجرم شو هغه له سزا ورکول شي کغلې وکړه داس به پرې کول شي که قتل وکړه قصاص به ته واستي شي چاته چا باندې تهمت پورې کو اتیا کوڑی وار کولی شی که شرابی اسکل نا اتیا کوڑی وار کولی شی دا قوانین دی دا غصی که نور دا خلقو پلمیند که پا معاملاتو که جگڑا پیدا شوا چیو پا بل دعوه اکلا چی دا دا کور زما دی ادا پی قبضه کلی دا دا فیصله و قاضی کئی کنا پالوی کوي چې څوک داوا کوي هغه شیطان راولي کاوی ما سره شیطان نشتا ناغبل ته وای چې څه سوګند وکا نو بس خبر او فیصله شي د قران او سنت په فیصله کې حضور وګدي خبر نشتا تاریخونه نشتا بس لاندې فیصله یې کړه دار چې بغیر د شهادت نه نکېږي نو یو دا شهادت چې خلق کوي په خپل مقدمو کې کی کیسونو کې کی نزل تاغم مراد دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین بالقسط شیطاسو بار بار ادری دن کی پہ انصاف قوامین سمانا چدا ادری دل یا ازل نہیں بار بار ولی دا خو پہ دنیا کی یو پیسل ندا یو کیس ندے دیر برازی نو پاریو کتا سو پہ انصاف اولاری ہے نو قوامین یا ذکا صیغہ دا مبالغی ذکر کلا نو رسل کې دا قیام نه دی او قیام ادریدو ته ویل شي پاره کې دا تکرار نشتا او چې قوام شو نو تکرار معنا پکې رااله چې بیا بیا بیا بیا ادریږي په انصاف چې کله ضرورت راځي کله ستاسو فیصله راځي نو تاسو په انصاف ولاړی او ظلم زیاده بنکوئے شہداء للہ شہادت کون کی خاص دا اللہ دا رضا دا پارا ولو علی انفسکم نفذی شہادت کی کلدہ سیخا چسوک شہادت کئی نفاغبان دی را گرزی ها شهادت پاغمان دی را گرزی خواه ولی کل دازی چه اغا چه بانده گواهی کئی نو دیو سر اقرارو کی چیزی عمر گره ما پدی قتل کی منگ دوار شریکو دغسی پدی بل عرص چی پدی پکی بزان باندی اقرارو کی تو خطبہ کئی انصاف خودی توی کا نخوا قرآنوی اولو علی انفسکم اگر که لدی شادت اغا سختا او اغا سزا پتاسو باندی رازی نو پدی با علا رازی چی دی بزان اقرارو کی کا نخوا یا داسی چی دو سر مرگر اوما یا داسی چی دا ظلم دن دی کڑی دا ما کڑی دی بی گناہ دی نو گو رو تا دی تا شہادت ہوئی خوا فلو علی انفسکم پک پل زان باندی گواہی اکڑا دی تا اصل ادری دل پا انصاف ہوئی خوا کنی گو را خلق بس ہوئی یا روی سلیوانی سڑے ہو یا سړی اوس چې جاتا پته نشته معلومات نشته نو سله په ځان باندې وای غوړې زمره قما قلل الله وینها ذی خيار دې د اخرت ته فیصله نه پری دې د اخرت جزاء سزا ډیره سخت غنی نو دنیا دا ځکه برداشت کوي چې کزل تار سو شنو اسیم دا بدن د پاتې نه دې یا لاسو یا اخپا یا ټول خانا نو داو خیار دے کنا خوا چه دا خود دنیا خود آمیشوالی ذہن دے اسیم بومیو انسان زید دی دنیا نا نو چیزی نو صلا دروغ ویما او زان دا آخرت تاوانی کوما نو دا مانا دا الان پسکم اویل والدینی یا دا گواہی پا مورو پلار رازی ولی اغی مجرمانی کنا نو اولاد دے زیے دے او اغا گواہی کئی چیاو دا ظلم زما دے پلار کردے تو دروغ نشموئے لے نو راضی با کنه دی خو با گواهی کئی خواه اویل والدین اگر که دا گواهی دا سیجی پا مورو پلار راضی او دی با خبره کئی اوسا پا لاغی که اختلاف دی چه دا اولاد دا وجه نا مورو پلار تا ضرر رسی نو دا دی اولاد خبر نه ده قبول نو دی اولاد خبر نه ده قبول زکا چه اللہ ویلو چه ولا تقل لهما اف مور و پلار تبا اف قدر نوین چه استاد زلاس ناغی تا ضرر ان رسی دیو جدا مسلوا حدیثو و ترمیزی ابن ماجا چپلارو لگی دو زی قتل کو دو پلار نا قصاص نشی اغسطے پا شریعت کے خواه قتل کرده ده زی وجل ده لیکن دو پلار نا قصاص نشی اغسطے دو زی پا وجبان ده ذکر دو اغی قانون خلاف راضی چو بالوالدین احسانا مور او پلار سر و احسان کے مور او پلار تبا ضرر نرسے نو دا ضرر نده چه ده ده ده وجه ناغا قصاص کی گی پلار نبا قصاص کی گی دا سه هر خبره چه ده اولاد ده وجه نا مور و پلار تا ضرر رسی ناغا با نی ابا قانون نی بس ابا ختم ده غیات پوجه بانده خواه نا خبره پخپل زیده و گواهی خوبا که دیشی کنه خواه والاقربین یادا گواہی د دې زور خپل خپلوانو ترسیم ولي دې گواہی کوي او باغی کې څوک راګیریږي د دې ماما د دې تر د دې وراره د دې خوري ضرور ایبا کنه راګیریږي وا دې خو به دروغ نه وي کنه خان چې زور پاغی راضی نو راضی وا او بل دادا چکل آغا سڑے مالداری ندی پی گوائی نکی پیانا مالدار دیو اجت ممیو ترازی کنا نو سل پی گوائی کون زن تا دشمنی جوڑو ما ننا دچا دا مالدار ہے لحاظ بام نکے ایو کنا مالدار دی تبا دا اللہ لحاظ کہے کله مالدار لحاظ وکه یا دار چې هغه سړی ډیر جزیو غریبی ډیر او ته یې را په د باندې خونو ما هغه جزاسي د لوګي ته ګمري او سنمومي اجز په لاګواهی وکما نکوم په الله یو له تبا دا غریب لحاظ کے تبا دا فقیر لحاظ کے عظمان لحاظ بنکے بلہ دادا چلہ رب العزت ہوئی تو تڑیر نزدی کزو تڑیر نزدی ما اللہ عزمان بندیان دی ما پیدا کری دی دار سزی موارز دی ما نوکا لحاظ کم نزبے کم تسو کی چته لحاظ کې او بچکه یې د سوزانا نه نه دا لحاظ نه دی دا رحم نه دی چې ته خو به دنیا کې د سوزانا بچکی نه آخرت کې به څوک بچکی بیا هغه سره غوتا ظلم وکړه ځکه چې لوی سزا ته دی وتاړو آخرت سزا وړي راټه ده الله وی چیزو پی دنیا دا معمولی غنت سزا جاری کوما او دا آخرت دا غین بچ کوما نو تی لحاظ که کزی کوما خوا دا یو ماناوا چیز شادت ندغ شادت واخلو پا فیصلو کی پا معاملو کی پا مقدمو کی پا کیسنو کی کنا چی خلق لگی آئی ویرا چې چاواله شهادت وکاو کو نه کو ویره نشته څوک ځکه دی واکه څوک شهادت کوي دیو یو څوک شهادت کوي کنه دا قاتل و پریزی ادیب مخکې کوي شهدا خو دې د دوی نه مونږه راګیر شو کنه نو یو څوک په دې زمانہ کې شهادت نه کوي دا ډېر پلی چی دین نئی نزوا چلی نکا حدویم مانا دادا یا ایو اللذین آمنوا ایمان والاو کنو قوامین بالقسطیم شیطا سو بیا بیا ادری دن کی پینساب پاندی شهدا لله بیانون کی د دین بیانون کی د قران بیانون کی د توحید خاص د الله رضا لپاره ولو علان فزکم اگر کو په دې بیان کې استاپ پتا باندې زور راځي استاپ نفس باندې زور راځي پولی چې ته بل ته مساله کې کنا چې شرک مکوې بدعت مکوې دا مسئله یې کنا الله واحد لا شریک وګڼې او یو سړی تا ته وګوري نو تا ته وی چلګه تا چې دا کونجه کا چولې دا خپل شرک او خلق ته وای چې شرک مکوې تا چې دا تور تار چولې دی خپل شرک نو خدا کنا چې په تا زور راغې نو جوړ او بهشلې چې نبا کوم کار څومره زور دا بس نورم ډیر راځي خدا سي کله به تداوي چې ته چې په خلق باندې دمونه اچې ادمل کو خلق دل راځي نو بس ته نه بچو ما ولو علی انفسکم د دې زور به تاسو ته په خپل عمر سي ښا نو شکر دې چې ورسي چې بس توبه ته نو باسي کنه به کوم ما ته څه پتا و او الوالدین یا په مور او پلار ولې مسله دې بیان کړه مور او پلار دې میاګانو مور او پلار دې خونزادګانو مور او پلار دې پیرانو د بابوزو شموزو هل ته مونږ یو ځل بیان وکړو یومات کې زور غوبل جوړ شي چې مونږ مونږ نه کو بس په دې شور د وخت کې باروته نو یو عمل ته دې راکې مونږ کو با بوزو شمو زو میاګانو کنه نو پاری با زور راځي غریب ته وی چې مونږ باندې دې رزق خراب کړو شکرانې دې باندې کړی دا مونږ لراتلی خلق براوړي او چې تا دا خبرو کړنو اوس زمونږ رزق دې خراب کو مونږ او تا دا علم دې دې پاره وکړو چې مونږ ته دې خپلام کړی اته قران کې نو ویلي چې وبالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوي نو دا احسان شو چې تا زمونږ پر رزق کې شګي واچولې وای وای کنه دا دا زور برازی الا ډیر داسې شویم دی ښا نو کله غالک د کور ایسته دی نا ډیر وخت پنجاب کې تیر کړی دی کال دعا کنا بیا چرورو حالات سم شوی دی نو بیا راغله خدا سخت خو راضی کنا ښا دا شکرانه او نظرانه چې تاسو پرې خو دی شي د مفت او رزق دی د مفت سامانونه دی او دا ودی کر را سمو کنا ښا یغه نور ډېری خبرې ډېر ناروا خبرې لیکن مسله کې خو برکت شته کنه چې کوم ځای کې دا کلو کې دا خلق په تیار کې پراته او اوازه به کو نو ناوې به محکمې اګانو کړو بوتله مشپا به تی رکړه برکتې بشوا نو بیا به راوست وی دا هر چاته معلومه ده فسوق الوی سوق نوې دمیاګانو دومره یا خدای برکات دومره په خلکو اعتماد چې هغه خپل غیرت ای شرک چراشی کنا نو غیرت لړ شي اسمان ته دې خلکو کې بیا تش نم پات شو پختانه یو ودا ودا کار ولیکن نو چې کله تم سلو کیندا ارس به ختم شي ها نو په مور او پلار زور راغې کنه ها او الوالدین خدا زور ولا خذ رستو بیا تا ته دوا کوي او شکر بادا کوي چې خدای شکر مونږ سره خبر پل اقربینا او د پهلوانو پهلوانو باندې بزور راضي ولې ټول مخلوق په دې کې مبتلا دي کنه په دې شرکونو کې مبتلا دي په دې ریواجونو کې مبتلا دي په دې رسمونو کې مبتلا دي نو چې ته د یو رسم رد کړې نو په غریب وګزار کړې هغه ولته ټکې فعل کړ په کوم ځای دی وښته چې لکه د لنډې تا او راتاو شو دا چل کنه تا چې ته بل رد کړې نو په بل بدل دا خو بوت ما تول لیکنه ها نو په خپلوانو ډېر زیات زور راځي ها او غریب ډېر غصې او اغی نرزا کی او بس دشمنی بے دشمنی بے دشمنی بے زکتا دا سی مسئلہ اکڑا چیغد اغی خلاف دا اغی ٹول جون پاگی کے دے نو خلقوی بی شر جوڑ کو اگو رو دا شر دا جوڑ کو کاغی جوڑ کو اخو تا حق خبر کئی اخو تا مسئلہ کئی اغه خو د شرک نه او د بدعت نه او د رسم او ریواج نه بچ کی چې ګورزان پاک کې کني بیا و جهنم کې پراته یې او زمونږ د حق د چتا واستې بیان کو مونږ نه الله قیامت کې تپوس کی او تاسو ته ځکه بیانو ما چې پیغمبر ته ویلو چې وا انذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبرہ مخکې دا خپل قام قبیله او یاره دا خپل خپل ولی رشتہ داری دي ته مسلو کا ځکه حق دا قربا او مخکې دی کنه هم د دنیا په لحاظ سره هم د دین په لحاظ سره کنه په دې بزور راضین او خام ولقربین او مسلبه نه پرې دی الله وخیر کی بیا وتا ته دواګانی کوي خام یکن غنیان کوی دغه سړی مالدار چستا بیان پاغه باندې راضی هغه مالداری نو څه به داغه د مالدار لحاظ نه کئ او فقیرن یا ډیر غریب او عجزی ابسی نور سری زق نه خدغه ما خامونه دغه یومی دغا سلوی اختین دغا اس خاتون دغا ختمون دغا دمون بد دادا اخرا نو تو ایرکم اسلام او پرنده جد خوب ده لوگی مرشی دکا دیکھو دقی سی دونو تا ناس دے اس خاتون تا و مخامون تا و جمو تا ناس دے او یو لسمو تا و شکرانو تا ناس دے نو دے جد خوب ده لوگی مرشی اللہ اینو مرکی تد ذل حاز مکوا مساله کوا غنیا او فقیرا تا نن چې حق نه بیانېږي ولی دا مشکلات دي تدې چې غلی ناس دي کنه او ټیم پاس کوي خو او مسلې لګوت نه وروړي لکه د مرغې په دانه باندې ټونګ نه کوي ولی که پوېږي چې بس وبن خلم پکې کړي نو اسی تر نه چاپیره ګرځي تش د حق نو مخلیفا چې خلق حق بیانوي او د باطل نه ځان ساتي او د حق پرستو سره کېنه او لا علماء حق په دنیا کې پیدا کړی دي چا پیر وګرځي خو په دانه باندې بټونګ نه کوي ولی پويږي چې دې مرغټ نه وې نیولې مکنه دا حال رضا پدی وجه چې ولو علی انفسکم سوک پدی یا رکی دي چې کله ما سلام کوما مشل ضرر په تنخاخ لما دا بس اپا دی باندے اخلما چی دار چا قدر کوما او جی قربان دا صدر سیبا دا جی سیبا دا بابو سیبا او نزکا کار روان او دا مسئلہ خود بابوگانو خلاف دا غی طول معاملہ خود شرکیاتو دا نو کتا دی لگوتی ورولینو جو لگی بدن خواب کیگی نو بس بیا بداتا ولو علان پوزکم بیا بس خوری بیا بس زن لک سنگ دا سی قیمتی کپڑی او جامی او کنا دانشی اغسطے بیا بس سنگ دا سی قیمتی کور او سامان او کنا اور سر دا سی نور دا کرائے دا پارا کنا دانشی کے دے یا با زن لدنیا جوڑے یا با آخرت جوڑے تا دی دنیا جوڑی نزک اغگ نکی خوا کسوک شرکی خواکی دی وینی چی دا خلق روان دی اپا دی زیارتو نو پا درگاو نو بانده غوبل جوڑ دی ادد محلی او ادد مقتدیان او ادد ناری ناو زنانا ادی غگ نکی خوا زکه چې ولو علان فسکم بیا وي څوک برا کی خچخه تم پنځ پیره مخه کوا تخته او کنه دا ټول درې تناست نه حق نشته کنه خاموشي ده او الوالدین ته چا په مور او پلار او الاقربین او چا په خپلوانو هي کو غنیان څوک زمادار پتا ما ده کما مساله کې نو هغه ته نه خپکیږي چې لکه دا کوم خبر او کړه زیارتونو خبر ونه کوي غواړي خو دا اولیاء نوم بناخلي غواړي ها تعلیم کوا تبلیغ کوا دانې کوي ځکه نوم بناخلي غواړي خو هو فقیرن فلا او اولا بهما اللہ ډیر نیز دے دیتا تا دا دی دوالو نا کمالدار دے او که غریب دے یو مانا دا داغی لحاظ مکوا دا اللہ لحاظو کا زکر چه اللہ تا تا دیر نیز دے دیتا دی دوالو نا دی بدل صدر کی دا دی نسا غواری دی نسا غواری سسو بی تا دی منگی ای خیده دا مخلوق نجگوار و داغی دغا مثال لکھا سسو بی تا منگی ای خیده خواه ادو این مانا فاللہو اولا به امام اللہ دیر نیز دے دے دے دوارو تا استانا نتی لحاظ نشی کولی اللہ لحاظ کولی شیم دان محل اکو فلا تتبع الہوان نمروانے گئے پا خواہشاتو پسیم تو با خواہشاتو پسیم عیسیٰ میں منڈی ہوئی کنا دمرا خلق پسٹیشن کی پا خوشحال خان پسی منڈی نوئی لکہ دیچے پا خواہشاتو پسی منڈی ہوئی خوا فلا تتبعو الہوا تاو پاگی باندے تو با دغشی گزار دے مروانے گئے خواہشاتو پسیم فائشاتو بس اطلال صدی انتا عدلو چه انصاف نکوئیں چه سوک فائشاتو پسی زینو آغا انصاف نشکولے نظور پسی وسو حدید این واخلا دا پی اننا دا چپڑاسی نی واخلا تر صدر سیب پوری انتا عدلو سوک انصاف پوری هر یو چه زور لگئی نظم نخنزیر وی اختر او باسی چه هر سچی خوچی کارو شی چه کوٹا پورا شی چیزت حاصل شی داو برو نا طول دا هوا خواهش تابدار خلق دخان اولا یو مروانی گیا گوری ولی انتا دلو انصاب باونکه نو تو خواهش پا زروان شنو انصاب باونکه خان سوکو سر لارو باسی جلالین وغیرہ چې الله تعادل خدای ته ساجد ته بس دې ته ان چې راشي کندې کې په خپل دامان آئی مروانی گئے فائشات بس چې مخړه وې د عدل نه معرضین ان تعادل و د عدل نه مخړه لسنګي نو قران هغه دوه قسمه ذکر کوي چې هغه شهادت ته پکې سنو کې او کدا شهادت ته چې د دین بیان دی د حق بیان دی دې کې خلق دوه قسمه بے انصافی کوي او وان تلو دې جبا کې څه چل کوي دا ډیره غټه تجربه ده او لیم بیل سنتهم جبالی رالی توبه توبه دا ډیر غټه تجربه ده توې دې دې پر رنگوټیا کړی ده پګ میاشتې یا دینم زیاته وینه امولان چې په محراب او په منبر کې لګی آئی توبه توبه نو بس خلق ځان تداس توجیه کړی آیاتونه خدای خبر پکیا ویا نه ډیر په زور سره ډیر په جذبه سره لګی آئی ښا خندازی سے چل کی سو کہ خبر نکلو دا حق نہ سو خبر نشو دا باطل نہ خبر نشو دا قرآن و سنت نہ خبر نشو دا شرک و بدت و پتہ پو نشو او تقریر دا سکی کی جرار چو توبہ توبہ دا ولی وین تلو جبا کے ڈیر لوے کمال لکھا ډیر غټ کنټرول کوي په جواب باندې او چا په لاله نشي آپ لاله چې دا څه خبره ده خلی نو نوځي چې سیبان خپشي پروګرام خراب شي او ماحول ځکه چې جوړ کړی دی ګورنر هاوس کې ناشته چې دا کار خراب نشي نو بس ټول کار وینتلو الله وی کجبا اړه ورا اړه و دا یو تجربه ده چې د حق نه به انکار او تعرضون یا بالکل اړو په ځای پرې ده مخواړه چې دغه مسلو تاجت نشتا توبه تعرضو بالکل چورلټ مخ ته نه واړه اړو نو میه نه اکبل څوک تاسو په مخ کې استاذو په شاګردانو کې استاذو په موریدانو کې استاذو په مقتدیانو کې څوک دا خبرو کې او دې ناشتي ښا دې ناشتي حضرت اقدس کنه رضی وی الکه صدی وی هغه سما خبرو کې چې الله په مونږه فضل وکړو مونږ ته دا سه حق پر سالم را وستو مونږ ته قرآن درس کوي او مونږه خو خبر کړو مونږ څه خبرو چې دا شرک دی دا شرک دی دا شرک دی دا بدعت دی دا رسم دی دا رواج دی مونږه خو خبر کړو مونږه هغه مخامونه هغه جمعې اصل وخت یې پریښودو نو اقدس سه وته سوی د دې خبرو ضرورت نشته دلته هیڅ خبرو نه بار نه دی وځي د دې خبرو ضرورت دلته نشته دی ښا د دې وکم دې کې ضرورت دی باقاعده ویلې دي دا څه کنه مو خاص نه وایي دې ته اراض وایي ښا چې دا خبره ونه کوي دایره کې بدن نه دن نه چلیږي او اللاوی کجبا اڑاوے راڑاوے یا بالکل انکار کوئے دا حقنا فین اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شکا اللہ استاسو پا عملونو خبردار دے نتا پوس بدا نا کئی جدا سکے ما سر چلوال کئے دا دن هم اتم حکم تفصیلیو کو چی اجرا دا قانون بکی گی و مشکلات تی بکی دیر خواه نو خیال کوئی اس قرآن سورت روجو کی پل مقصد تا ولی مزامین خو ذکر شو احکام در رعیت احکام سلطانیہ بیان شو نوز ترغیب ذکر کی چیز احکام صلح بیانی گی در دی بنیادی مسئلی دی پارا دا دی مرکزی عقیدی دی پارا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو آمنوا یو خوب دے کے رد دے پتا کہ خلق باننا چیز آگی خوڑیر سوالونا دی اعتراضونا دی نیو اعتراض پیدا دے چیز گورا مومنانو تا توحید سا ضرورت تے ہوئی مومنان و مسلمانان خوب موحدین دی کنا نوی دی تا توحید سا ضرورت تے نوی قرآن وی چی آیو اللذین آمنو آمنو گورا مومنانو ته وی چی ایمان راوړې مومنانو ته وی چی ایمان قبول کړي مومنانو ته وی چې الله یو غنې ګورو ته خو پاغي را دوکه چې یاد ساته د سورته نساء 135 آیات دا یاد ساته چې څوک د تاغه خبره کوي ښا لیکن د آیات معنا څه ده یو ایمان والو آمینو کلکشې په دې خپل ایمان باندې ولې ډېر فسادونه او ډېر فتنې دي او ډېر هنګامې او ډېر طوفانونه دي نو چې ګورې وام نړۍ څوک ډېر خلک واړول او لچکې پکې پیدا کړو ولې مالشي اکړو مالشي اکړو ګریسي ولول ګول ناغی دا سی را کاغشو خواه حسی خویوشی نکا گی گی پچی پالشی ہے که مالشی ہے که اگریس ولو لگے اولا چکپا کی پیداشی نزا بس اللہ ویور ایمان پرین دے توحید پرین دے آمینو دومو علال ایمان پدی خپل عقیدہ باندک لگ پاتش ہے اغسد ایمان روڑے پا اللہ باندی واحد لا شریک او گنے و رسولی او پیغمبر باندی داغ تابداری کوئے داغ سنت والکتاب اللذی نزل علی رسولی او پاگے قرآن باندی چنازل کردے دے پخپل پیغمبر باندی لگ لگ تنزیل لگ لگ توی نزل والکتاب اللذی انزل من قبلو او پاگے کتاب انو اسمانیو دیتا جنس ہوئی خواه پل کتاب نو جنس کے امانا دا جمع کہے حقا کتابونا چنا ذلکڑیو مخ کے دا دے قرآن پٹول با ایمان راوڑے چدا حق دی او دغم دا چی آمنو کے دنم مومنان اے ایمان والو اے ایمان دارو ضروری اعلان واورے دغه ایمانداری دی او امینو معنا سو په اخلاص سره ایمان راوړل اسی د جبی ایمان نه دی معتبر چې ته ایمان ته بالله او ملائکتی او کتبی نه په اخلاص سره ایمان راوړل منافقانو ته پس ذکر شي کنه هغه امنو والذی تش په جبا باندې چې امن نه نو الله او توي امینو ایمان راوړې په اخلاص سره روایت کې دا درې مطلب یو دا و چې کلک شي په ایمان باندې دوام ته وي زم دا و چې منافقانو ایمان هم راوړې خو اخلاص پکې نشته نو امنو اخلاص پیدا وَنْ يَكُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ اگر چاچے کفرکم یا پا اللہ تعالیٰ باندے چو واحد لا شریکی نگرنی دا انکار شدہ اللہ نخوا کھولی کتر دیر ہوئے چو دا اللہ منما دا اللہ باندے ایمان راوڑ دے و اللہ زمان اللہ دے پوچھے واحد لا شریکی نگرنی دا دا الله نمنل شوخا او په ملائکو دا الله باندې یا په کتابونو دا الله باندې یا په پیغمبرانو دا الله باندې یا په روز آخرت باندې چې ټولو کې د یو نه انکارو کې نوم فقط ظل ظلالم بعیدا گمراه شو کافر شو دا مطلب دی سره بیا یا وایو ها دوا بدل تخپل معنا نه ني و په معنا د او سره ها هغه چا چې کفر او پاله باندې یا په ملائکه باندې یا په کتابونو آسمانیو یا په پیغمبرانو یا په روز د آخرت په یو یو چې کفر وکړو گمراه شو په گمراه لري سره د حق نه دا ځکه زوګ نشته چې په ټولو باندې انکار کوي ورکه چې ته دنیا کې داسې نه ښه سمانی سنمانی الله وی دا کفر دی منل وړه ټولو غواړ ښه ټول به جمع کوي په ایمان کې یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین بالقسط شیطا سو بار بار ادریدن کی بے انصاف شہداء علی اللہ گواہی کون کی دا اللہ دا رضا دا پارا پدی معاملاتو کے پدی کیسنو کے پدی مقدموں کے پلو علان فزکم اگر کدا شہادت ستا پخپل زان رازی پرستو کی گی بنا ایلو والدین یا پا مورو پلار رازی والاقربین یا پا پلوانو این یکن غنیین او فقیرن یا دغا شهادت چو بچا رازی نو مالدار دے یا غریب دے نو ایبا کنا تبا لحاظونا نکے دے چا او دویم ایمان والو شیع بار بار ادریدن کی پین صاحب شہداء للہ بیان ان کی دا حق خاص دا اللہ دا رضا دا پارا ولو علا انفسکم اگر کده دی حق زور استازو پا خپلو زانو نرازی غلطے دی در کی کنا خطائے دی در کی کنا نجور بز تاغی نوزان پاک ہے یا پا مورو پلار رازی یا پا خپلوانو باندی رازی این یکن غنیین یا پا آغا چاچی مالدار دے و فقیرن یا غریب دے لیکن تب حق بیان ہے فاللہ اولا بے امام اللہ دیرنیز دے تا تا دے دوارونا نو دی لحاظ مکوان دا اللہ لحاظ کوان اغدار فلا تتبعو الہوان مروانے گئے دا دنیا پا خواہشاتو بسی ولی انتا عدلو کروان شوئے نو انصاب باو نکے بس دوار کارا نکی گئے چتا خواہشاتو پسی زی نو بیا عدل نی بیا انصاب نی وین تلو او تعرضو او کتاسو دغا بی انصاب ہے کوئے چی جبا اڑوئے را اڑوئے یا پاگا گواہ ہے کی چی قاضی دتوئی حاکم دتوئی او جج دتوئی کنا چی سنگ دا سڑے دا شپیلہ کی دلے او کدروہ دی نو ته چې سېبه د شپې لګېدلې وګورو ته هغه دروازه لګېدلې او دې پلان ویشتره کنا په خپل ته ما چلې نو سېو په خپل ځان ویشتره وي وګورو دا چې باړول نشو تلو دې تويخه چې قصه یو شانتي او دې بل شانتي او تعرضو یا چه کل ریولی او تا پوست نو کی چه تا گواهی اغوی زنیم نوم خبر زنوما انکارو کی بلکل زنوما دیتا تعرضوی کنا دغسی دا حق پا مسلکی امین تلو خلق جبی علی را علی سما خبر نکی زیال او غن مند لاوی ودا سنوي چې نارنج دا خلک ټول داس لګیا دي ښا توبه توبه اجدي باندې جمعې د ورځو تقریر سمره بوجي چې هر سبا وایم وای کنه اخبار ولا قتل غواړي، تاسو نور سر رسالي او لټریچر ولا قتل غواړي، دی په دغه تقریر نه کوي او خلق له دوکا ور کوي. توبه توبه. بیا چې کوم په سیاست کې برخه ده، او هو هغه خود ملک مشران یادې وزیرانو صدرانو ممبرانو چیرمینان دې په مخ هغه ستېل په جمعات کې غیبت کوي، دا داری کار دی. فاللاوی کجبا اڑاوائی را اڑاوائی حق پنوائی او تعرضو یا بالکل انکار کوئی، فین اللہ کانا بما تعملون خبیرا، بیشک اللہ استاسو پا دی ٹولو کارنو باندی خو خبر دیم. یا ایو اللذین آمنو ایمان والو آمنو باللہ و رسولیم، کلکش پا دی خپل ایمان باندی چیمانم راوڑ دے پا اللہ باندے پا وحدانیت سرا او پا پیغمبر باندے والکتاب اللذی او پا آغا قرآن نزل علی رسولی جنازل کڑے دے پا پل پیغمبر باندے لگ لگ والکتاب اللذی انزل من قبلو او پا آغا کتابون اسمانیو چی پا یوزل نازل کڑیو پا خوا دے قرآن نمخ کے تورات و انجیل. ومن یکفر اوغا سوک چینکار کی باللہ دا اللہ نا چو واحد لا شریک نگنی و ملائکتی یا اللہ منی و ملائک نمانی دیر خلق دیخا اسم بی ملائک نشتا دا خود انسان دو قسما طبیعتو ندی دا چا طبیعت روحانی د ملائکو غون تصفتو نئی پکی نوی دا ملائک دی کنا دغی تا ملائکو او دا چا طبیعت شیطانی نوی دا شیطانان دی او جنات تی خوا تو گورو تا دا خبری کئی خوا بلکل دا ملائکو دا وجود نا انکار کئی خوا و کتبی ہی یا ملائکو منی اللہ منی لیکن کتابنا نمانی اسمانی یا ارس منی و رسولی لیکن پیغمبران نمانی یا ټول یا یو والیوم الاخری یا رد قیامت نمانی فقد ظلال ظلالا بعیدا یقیناً گمراہ شو پا گمراہ لری سران چا اللہ تا ایمان ننصیب کئی محرومے کی دا ہدایتنا تر مرگ پوری دیتا ظلال بعید وی خواب.